डैनी बोला, तो जो मैं तुमसे पूछूंगा क्या तुम उसका सही सही जवाब दोगे? अनिरुद्ध हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। वो अपने पापा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनी को पढ़ना इतना आसान नहीं था। अनिरुद्ध बोला, मैं कुछ समझा नहीं। डैनी ने कहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा उसका सही सही जवाब दोगे? अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, हाँ सही जवाब दूंगा। ये सुनते ही डैनी ने अनिरुद्ध का हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा और बोला, क्या तुम्हें इंतजार नहीं कि कब तुम अपनी शिवांगी से मिलोगे? ये सुनते ही अनिरुद्ध के चेहरे के रंग बदल गए। बेशक उसने गुस्से में किसी को कुछ नहीं कहा हो, लेकिन दिल के किसी कोने में ये तो उम्मीद थी कि वो वापस अपनी तितली के पास जाएगा और उसे शादी करके यहाँ ले आएगा। अनिरुद्ध अपना हाथ खींचने लगा, लेकिन डैनी ने अनिरुद्ध का हाथ नहीं छोड़ा और बोला, क्या हुआ, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं है तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब? तुम तो सारे रिश्ते तोड़ कर आ गए ना, तो बताओ अब क्यों शिवांगी तुम्हारे दिल में बैठी है? बताओ मुझे, नहीं बता सकते ना? मैं तुम्हें धर्म संकट में डालूंगा भी नहीं। इतना कहकर डैनी ने अनिरुद्ध का हाथ झटक दिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, आराध्या जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती, ये फैसला बस आराध्या का होगा, तुम्हारा नहीं होगा, समझे तुम? कुछ फैसले दिमाग से नहीं दिल से लिए जाते हैं। जिस तरह तुम्हारे दिल में शिवांगी के लिए एक जगह है, बिल्कुल वैसे ही आराध्या के दिल में भी अभिमान के लिए जगह है। तुम्हारी तो शिवांगी से शादी भी नहीं हुई, लेकिन आराध्या की हो गई। वो उसकी पत्नी है और पत्नी होने के नाते उसके अपने कुछ अरमान है। इसलिए कहता हूँ, अगर आराध्या नहीं जाएगी तो मैं उसे जबरदस्ती अभिमान के साथ नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो, समझे? जैसे तुम कहते हो ना कि पापा मैं कह रहा हूँ आप इन सबसे दूर रहिए, वैसे ही मैं कह रहा हूँ बेटा, अभिमान और आराध्या से दूरी बनाकर रखना, समझे तुम? इतना कहकर डैनी हल्के गुस्से में फ्लैट के अंदर आ गया और अनिरुद्ध उसने अपनी कमर दीवार से लगा ली और अपनी आंखें बंद कर ली और उसके कानों में एक आवाज आई, मुझे अनिरुद्ध चाहिए, अनिरुद्ध चाहिए। अनिरुद्ध चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, कितना भी अभिमान पर गुस्सा निकाल ले, लेकिन शिवांगी की याद तो उसे भी आती थी। वही जानता था कि वो कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर इस दुश्मनी को निभा रहा है। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में हल्का सा पानी था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था शिवांगी उसके बिना नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं उसे शिवांगी के दर्द का एहसास था। फिर उसने खुद को संभाला और फ्लैट के अंदर चला गया। अंदर जाकर अनिरुद्ध ने एक नजर आराध्या के कमरे की ओर देखा और फिर उसके कमरे में चला गया। आराध्या एक बार फिर बालकनी में गई, बारिश रुक गई थी, लेकिन अभिमान और युग दोनों वहीं खड़े थे। आराध्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो वापस से आकर बेड पर लेट गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करती मैं नहीं जाऊंगा। वो अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी रही। 20 मिनट बाद आराध्या की आंख लग गई और वो सो गई। वहीं अभिमान और योग अभी भी बाहर ही खड़े हुए थे। अब उन्हें ठंड लगने लगी थी, लेकिन फिलहाल तो वहाँ खड़े होने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अभिमान ने युग को सख्ती से कह दिया था कि जब तक आराध्या उससे आकर बात नहीं करेगी तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा। इसीलिए युग को भी वहीं खड़े रहना पड़ा। रात के करीब 2 बजे आराध्या की आंख खुली और जैसे उसकी आंख खुली वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से उठी और बालकनी में गई तो उसने देखा अभिमान अभी भी वहीं खड़ा था, जबकि युग बाइक पर आड़ा टेढ़ा लेटा हुआ था। जैसे तैसे उसने खुद को अपनी बाइक पर एडजस्ट किया था। आराध्या को और गुस्सा आ रहा था। वो वापस से कमरे में आई, उसने टाइम देखा और फिर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। आराध्या को चक्कर लगाते हुए 1 घंटा हो गया। वो वापस से बालकनी में गई तो अभिमान वहीं खड़ा था। अब तो उसे ठंड भी लग रही थी, ठंड तो युग को भी लग रही थी। आराध्या ने अपना फोन लिया और युग को कॉल किया। युग आधी अधूरी नींद में था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन लाउड स्पीकर पर डालकर आंखें बंद करके बोला, अरे भाभी थोड़ा तो तरस खाओ, ठंड भी लग रही है, कम से कम एक कंबल ही दे दो। आराध्या बोली, युग मेरा दिमाग मत खराब करो, अपने भाई को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ खड़े होने से मैं नीचे नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। युग बोला, मैं तो कई बार समझा कर देख चुका हूँ, लेकिन अभिमान ने जिद पकड़ी हुई है, जब तक वो तुमसे बात नहीं कर लेता तब तक यहाँ से नहीं जाएगा, एक बार और नीचे आ जाओ ना, ठंड लग रही है। आराध्या ने फोन कट कर दिया। आराध्या गुस्से में बेड पर बैठ गई। उसे ये तो पता था अभिमान बहुत जिद्दी है, लेकिन इतना जिद्दी है उसने पहली बार देखा था। जब आराध्या प्रेग्नेंट थी तो अभिमान कितना सॉफ्ट था, उसका कितना ध्यान रखता था। और अचानक एक रात में सब कुछ बदल गया। यही सब सोचती हुई बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो रात याद आई जब अभिमान आराध्या एक दूसरे के करीब आए थे। उसने अपनी आंखें खोल ली। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो अपने कमरे से निकलकर सीधा फ्लैट से बाहर गई और लिफ्ट से नीचे आ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। जब वो पहली बार आई थी तब उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अभिमान को कच्चा ही खा जाएगी। वो सीधा गई। अभिमान ने आराध्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फाइनली सुबह के 4 बजे आराध्या का दिल पिघल ही गया। ये सोचकर अभिमान मुस्कुराकर आराध्या को देख रहा था और आराध्या अभिमान के करीब आई और कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल शर्म नहीं आती ना यहाँ मेरा तमाशा बनाते हुए? क्या चाहते हो, पहले मेंशन में मेरा तमाशा बनाया, अब यहाँ मेरा तमाशा बना रहे हो? चले जाओ अभिमान, मैंने कहा था ना कि खुद को मार भी लोगे तो भी मैं नहीं आऊंगी, पर मैं अपनी बातों पर कायम हूँ, मैं नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने गुस्से में अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। अभिमान 2 कदम पीछे हटकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम यहाँ तक आई ना तो मेरे साथ मेंशन भी चलोगी, और जब तक मेंशन नहीं चलोगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर आराध्या और गुस्से में बोली, चले जाओ अभिमान, हाथ जोड़कर कहती हूँ चले जाओ। जितना बेइज्जती का खून मैंने पिया है ना, अगर कोई और पीता तो मर जाता, लेकिन मैं मरी नहीं क्योंकि मेरे पेट में मेरा बच्चा था जिसके लिए मुझे जीना था। अभिमान बोला, तुम्हारा बच्चा? मेरा भी बच्चा है। आराध्या ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कहा तुमने? इस बार अभिमान ने थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ कहा, माफी मांग तो रहा हूँ आराध्या, कितनी बार मांगू, लेकिन इस बात को झुठला तो नहीं सकते कि ये मेरा बच्चा है। आराध्या इस बार और ज्यादा गुस्से में बोली, कौन सा बच्चा? तुमने तो उस रात सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया था। तुम तो खुद को इनोसेंट साबित कर रहे थे कि आराध्या ने मुझे रोका क्यों नहीं। तुम्हारा बच्चा नहीं है, ना ही तुमने उस वक्त मना किया था, तुम्हारी गलती है, और ना ही तुमने मेंशन के बाहर मुझे निकालते हुए माना कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो इस बच्चे पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई नहीं। इस बार अभिमान ने भी हल्के गुस्से में कहा, आराध्या मैं इस बात से नहीं पलटा कि उस वक्त मैंने सारा ब्लेम तुम पर डाला था, और आज भी कहता हूँ मैं नशे में था, तुम होश में थी, तुम मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने मुझे रोका नहीं। और तभी युग बाइक से उठा, उसने अपने कान में उंगली डाली और बोला, यार थोड़ा धीरे बात करो प्लीज, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा तो कई दिन तक चलेगा, प्लीज यार थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। इतना कहकर युग फिर से बाइक पर लेट गया। बेचारा ना लेटा था ना बैठा था, क्या कर रहा था उसे कुछ नहीं पता था। आराध्या ने अभिमान को देखकर कहा, तुम अपने चक्कर में युग की भी तबीयत खराब कर लोगे, चले जाओ यहाँ से, और भूल जाओ कि आराध्या नाम की लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी, यही कहा था ना तुमने मेंशन से निकालते हुए। इतना कहकर आराध्या जैसे ही जाने को हुई, अभिमान ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर हल्के गुस्से में बोला, चला जाऊंगा, यही चाहती हो ना, चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ उस रात तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। ये बात मैं तुमसे कई बार पूछ चुका हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे आज जानना है। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बताना होगा उस रात तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने सच में कई बार पूछा था, लेकिन आराध्या ने कभी उसे सच नहीं बताया कि उस रात उसने अभिमान को रोका क्यों नहीं। अभिमान अब भी सवाल भरी नजरों से आराध्या को देख रहा था। आराध्या बोली, क्योंकि सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी थी, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हारी बातों में आ गई, और देखो तुम्हारी बातों में आकर मुझे क्या मिला, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फ्लैशबैक। अभिमान आराध्या के काफी करीब था। आराध्या अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकती हुई बोली, अभिमान ये सब ठीक नहीं है, हटो, हम ठीक नहीं कर रहे। अभिमान नशे में था, उसे इस वक्त आराध्या की खूबसूरती के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, आराध्या मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, पर अपनी अकड़ के चलते तुम्हें कहता नहीं। आराध्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिमान उससे प्यार का इजहार करेगा, लेकिन आराध्या को अभिमान की बातों पर यकीन नहीं था। उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर पूरी जान लगाकर उसे धक्का दे दिया। अभिमान बेड की दूसरी तरफ गिर गया और आराध्या अपनी साड़ी संभालती हुई दरवाजे की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले कि अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और आराध्या अभिमान के सीने से जा लगी। आराध्या अभिमान को दूर करने लगी, लेकिन अभिमान ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आई लव यू आराध्या, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगले ही पल अभिमान घुटनों के बल बैठ गया और उसने आराध्या की कमर पर अपने हाथ लपेट दिए। आराध्या ने महसूस किया जैसे अभिमान की आंखों में पानी है। अब तो आराध्या का दिल और ज्यादा जोरों से धड़कने लगा। उसे अभिमान की बातों पर यकीन हो रहा था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत प्यार से बोला, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ, पर क्या करूं, अपनी अकड़ के चलते तुम्हें प्रपोज नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आराध्या, तुम जानती हो मैं तुम्हें गिलहरी क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम बिल्कुल गिलहरी जैसी हो, उतनी प्यारी, उतनी अच्छी, उतनी ही चंचल गिलहरी। सच में आराध्या, बहुत प्यार करता हूँ। आराध्या के हाथ अपने आप ही अभिमान के बालों में चले गए और वो अभिमान के बालों को सहलाते हुए बोली, अभिमान कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे क्या हुआ? आराध्या इस वक्त इमोशनल हो गई थी। अभिमान का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। अभिमान ने अपने आंसू पोंछे और बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैंने अनिरुद्ध का दिल दुखा दिया, लेकिन यकीन मानो मुझे तुमसे और तुम्हारे भाई से बहुत इनसिक्योरिटी होती है। तुम दोनों मेरे पापा को छीन लोगे। क्या सच में अभिमान पहले से आराध्या से प्यार करता था?